darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. Hand of God has struck the hour. And the fields of bodies burning. As the war machine keeps turning. Hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh Lord, yeah. Te nagrania nie są oczywiście jakimś nadzwyczajnym odkryciem. One przez lata wyciekały do zainteresowanych, ale nieoficjalnie i chaotycznie. No a teraz na tym specjalnym nowym boksie 12 nagrań ułożono w takiej kolejności, w jakiej prezentowano je zwykle na koncertach w 1973 roku. No i to jest taki oddech historii. Płyta, której nie było, choć być mogła, nawet była planowana. Ostatecznie pierwszy oficjalny album koncertowy Black Sabbath został wydany w 1980 roku. Pozostaniemy przy nagraniach historycznych, powracając do postaci Erika Bardona. Po rozwiązaniu drugiej amerykańskiej edycji zespołowej Animals, Bardon pozostał w Stanach Zjednoczonych, zamieszkał w Kalifornii i nawiązał współpracę z miejscowym zespołem War. Zaczęli wspólnie występować, a potem nagrywać. W kwietniu 1970 roku ukazał się longplay opatrzony ekscytującym tytułem Eric Bardon Declares War. Thank you. my dedication. A son to a father, from one to another, one to another, a brother to a brother. Cast your mind back to black Africa. Little wooden ships crossing the ocean. Little wooden ships landing on the shoreline. The name of the place, Lord, is New Orleans. Remember Jelly Roll Morton, later Charlie Bird Parker. Traveling to the north, yes, Charlie Bird Parker. People going insane, yes, John Coltrane love. But can you dig on his name now? I say it's Roland Kirkland. Tell you one more time. Make them work, make them work, make them work. Roll, roll on, curveball. Make them work, make them work, make them work. Roll on, curve, yeah. Watch him move. Every movement speaks now. See his tender ship. It is a beautiful trip, love. You're welcome aboard, yes, especially if you're hip, child. Watch him closely while he makes love to the world now. He makes a woman aware of man. A man of a girl now.

could feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips. And just before she drank it, she said, "Take the wine. Eric Bardon bywał już na szczytach list przebojów, ale dla zespołu War była to pierwsza taka przygoda. Spill the Wine, singiel na trzeciej pozycji listy przebojów Billboardu. W Ameryce sprzedano ponad 1 000 000 egzemplarzy. I w tym miejscu przypomnę Państwu adres internetowy dym@polskieradio.pl. Gdyby Państwo zechcieli, to oczywiście możemy w kolejnej audycji wrócić jeszcze do znakomitej płyty Eric Bardon, Declares War. Teraz mam dla Państwa bardzo oryginalną, nową płytę zespołu Vampire Weekend. Ona jest zatytułowana liczbowo, cyferkami 40-42 i w tym przypadku pisownia wskazuje na 40 minut i 42 sekundy. To jest tytuł płyty, jednocześnie czas nagranej na niej muzyki. A oto historia tego niezwykłego wydawnictwa. W maju 2019 roku ukazał się czwarty, jak dotąd ostatni album Vampire Weekend, Father of the Bride. Jedna z piosenek na tej płycie nosi tytuł 2021. Chodzi o rok 2021. I ta krótka piosenka brzmi tak. Boy, 2021, will you think about me? I could wait a year, but I shouldn't wait 3. Boy, I don't wanna be. Boy, 2021, will you think about us? Copper goes green, steel beams go rust. Boy, it's a matter of. Boy. Piosenka króciutka, tekst tajemniczy, jedni widzieli w nim opis przemijania, inni doszukiwali się odniesień politycznych. No ale oto nadszedł tytułowy rok 2021 i nowojorskie wampiry postanowiły wrócić do swojej piosenki, ale w oryginalny sposób. Zaprzyjaźnieni muzycy, jazzowy saksofonista Sam Jandel i rockowy zespół Goose zostali poproszeni o przygotowanie swoich wersji piosenki 2021, a dodatkowy warunek był taki, aby finalne nagranie tej nowej wersji trwało dokładnie 20 minut i 21 sekund. No to może nie jest wielki problem, bo zawsze można wyciszyć nagranie w stosownym momencie, ale wcześniej trzeba ten niebanalny czas wypełnić jakąś niebanalną muzyką. Sam Jandel swoją wersję wypełnił free jazzową improwizacją, no a zespół Goose, no to państwo za chwilę usłyszą. Przypomnę, nagranie trwa dokładnie 20 minut i 21 sekund. Powstało 5 stycznia w jednym podejściu. Twenty. 21, will you think about me? I could wait a year, but I shouldn't wait three. I don't wanna be. 2021, will you think about us? Copper goes green, steel beams go rust. It's a matter of. Jest łatwa sztuka utrzymanie uwagi słuchacza w tak długim utworze. Czy się udało, to Państwo ocenią. W moim przypadku udało się znakomicie. No a gdyby Państwo żądali dowodu, że oni to wykonali w jednym podejściu, to można to zobaczyć w sieci. Trzeba odnaleźć zespół GUS, tak jak gęś, w nagraniu 2021, czyli cyferkami 2021. No i zobaczą Państwo młodych, zdolnych artystów, których słucha się fantastycznie i ogląda z wielką przyjemnością. Do końca dzisiejszej audycji Dym na wodzie jeszcze tylko dwóch wybitnych artystów, obaj niestety już w największej orkiestrze świata. Jacenta. I mam usta czyste i słodkie oczęta i piersi parzyste. Ja nie spać statecznie, całą noc gotowym, bo tu śpi bezpiecznie przy skarbie takowym, bo tu śpi bezpiecznie przy skarbie takowym. Sen cały oczu twych czarami nie będę zuchwały, żartował z oczami. Pójdę ja do fary, jak się na dzień zbierze, na te twoje czary zakupię pacierze, na te twoje czary zakupię pacierze. I świecę za złotowie cały, bym nie miał tęsknicę, bo ja tej białej przynajmniej uproszę, jeśli jest zuchwała, bo co ja ponoszę, toż samo cierpiała, bo co ja ponoszę, toż samo cierpiała. Jacenta. Dobranoc, dobranoc. Dziś 82. rocznica urodzin Czesława Niemena, artysty, który był wybitnym wykonawcą własnej twórczości muzycznej. No ale mój wielki żal, o którym pewnie kiedyś Państwu mówiłem, jest taki, że tak rzadko był angażowany, albo że tak rzadko udawało się zaangażować go jako wokalistę. Przecież był fenomenalny. No trochę nie chciał on sam, on chciał tworzyć i wykonywać własne rzeczy, więc rzadko go zatrudniano jako wokalistę, ale kilka razy się udało, za każdym razem wyniki były wspaniałe. Dobranoc, już dziś więcej nie będzie bawili. Niech anioł snu modrymi skrzydły cię otoczy. Dobranoc, niech odpoczną w łzach twoje oczy. Dobranoc, niech cię serce pokojem zasili. Dobranoc, każdej ze mną przemówionej chwili, niech dźwięk zostanie jakiś cichy i uroczy. Niech gra w twoim uchu i gdy myśl zamroczy, niech obraz swój się sennym źrenicą przymili. Dobranoc, obróć jeszcze raz na mnie oczęta. Dobranoc, pozdól lica, chcesz na smugi klasnąć. Daj pierś mi ucałować, dobranoc, zapięta. Dobranoc, już uciekłaś i drzwi chcesz zatrzasnąć. Dobranoc ci przez klamkę, niestety zamknięta. Dobranoc powtarzając, nie dałbym ci zasnąć. Oprócz licznych wspaniałych płyt autorskich Czesława Niemena jest też taka płyta Kurylewicz Warska Niemen. Muzyka teatralna i telewizyjna. Tę muzykę stworzył Andrzej Kurylewicz, a jako swoich wokalistów wybrał Wandę Warską i Czesława Niemena. Dlaczego? No, wystarczy płyty posłuchać po prostu. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa. Magda Trzaska, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk przed mikrofonem. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. remember little friend.